Όλυμπος είναι κούφιος, τεχνητός και γεμάτος UFO. Μέσα σε ομορφιά σα, το καυτό το φόρεμα σα και στο παρόντα χορεύεις μάτια μουσικά. Αντιμετωπίζεις, αντιμόλες τσιτουλά τα τσιτουλά, τσικι τσικι τσικιτά. Κάτι κινδυνεύω πώς να σου το πω σε λεπτά.